systemem na próżno. Kurwienie sięga zenitu i nastawienie ściąga w dół przez hipokrytów wokół sól naszej ziemi. Tu każdy na twarzy ma grymas i ból. BTW, świat ma dzisiaj chór. Trudno jest wytrzymać, kiedy w oczy wiatr. Fortuna się toczy kołem. O fuck! Dzień w dzień, wyraz skurwiony twarzy rano. Co z tym światem? Do czego to doszło i co zostało? Zirytowany 2-4 na dobę. To jest chore, jak se pościelić się z jakim Bogiem? Ludzie są wkurwieni, nic nie cieszy ich. Za zamkniętych drzwi słychać ciche dni. Dzisiaj nikt nie powie mi nic miłego. Trzeba iść przez to, iść przez to mimo tego. Każdy z nas ma dziś kłopoty. Świat kurwiony. Potem szum ciąż nie dowodem. Przemieniają wino w wodę. Czynią drugiemu to co im nie miłe. To świat, ja w nim też się wkurwiłem. O, oko za oko wciąż więcej wrogów. To jest knockout i tak wykończymy się od smogu. To nasz korowód za pogrzebem ziemi. Stoimy nad trumną, wcale nie chcąc się zmienić. Mijam na chodnikach psy ogrodnika. Pozostają sny, żeby w syf nie wnikać. Świat jest zły, są chmury, dzisiaj pada deszcz. Jest cisza, baranów wsiada, idą na rzeź. To apetyt na klęskę, bez szansy na ocalenie. Przecież to takie męskie, to ludzkie cierpienie. Bez odwołania, z opaską na oczach. To jest czas zabijania na rozkaz, tylko popatrz. Każdy z nas ma dziś kłopoty. Świat kurwiony jest. Szary świat, brak powody. Permanentny cień. Życie daje nam powody. A świat kurwiony jest. Nikt już nie ma dziś ochoty. Kiedy w PCG. Ej, marsz zombie jak w horrorze klasy C. Nieprzytomni bez kasy i tracą cel. I poszli coraz bliżej im dorośli. Nijacy, dzieci, starcy i dorośli. To nasz świat zepsuty do szpiku przez ten burdel. To kwestia nawyków, które wypełniają urnę. To takie durne patrzeć ślepo w dal. Jak pierdolnie, nie będzie co zbierać, tylko żal. Bo uśmiech, chcę mieć znów dawny uśmiech. Nie chcę wpaść próżnie, cóż wiem, bywa różnie. Nie chcę być jak ci ludzie, chcę być taki jak ja. Nie chcę iść za kimś, chociaż w oczy mam wiatr. Męczennicy z tendencją do samobóz dla twórcy. Rozwalają świat od wewnątrz dla zbawienia swojej duszy. Oślepieni władzą głupcy z gabinetów w cieni. Świat się zmienia, żeby szybciej się rozpierdzielić. Każdy z nas ma dziś.